Yo. Synek, moje słowo jest pisane czynem, od kiedy wbiłem pierwsze rymy na srebrny Siemens. Sporo widzę, nowa faza co tydzień, w piździe z tym, w której widzą mnie lidzę. Moja krew, mój styl, mój rap, mój ból. Z piwnic na scenę grupa stos wiózł, daję wam to znów. Nawicz pletkę, szalom alejchem, sekwencje od zawsze tu pisało moje serce pod beat. Resztę co mam wpakuję w Herschel i zniknę, gdy będzie pora kiedyś stąd iść. Lil miel stilo, nigdy nie fit. Mylą się ci, co myślą, że cokolwiek znaczył w tym kwit. Gram dla głów, które będą to czcić. Styl lat najlepszych, tak szorstki jak żwir, ty. To nie kłopot jak moi lokos, wolno się wloką. Chłopcy się gonią w koło, ale nie wiadomo po co. Jak bardzo skurwisz się, byle wyjąć złoto i napisać elaborat pod fotą. Szmato widzę sny jak ptaka, pocipki kruche jak nachos. Ich słowa jak wór marek dzisiaj, bo nic nie znaczą. To dla wszystkich tych, którzy nie doceniają naszej pracy.